بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في فضل التطوع في البيت. دا باب دے په بیان د دې کې چې نوافل په کور کې دا افضل او بهتر دي. د تطوع اطلاق بیا په سنن رواتب او غیر رواتب دواړو باندې کیږي. نو دا په کور کې ادا کول د دې چې کوم فضیلت راغله مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة. دا احتجر بمعنى دا اتخذ سرده. احتجر اي اتخذ نیولی و رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې حجرتن یو خاص ځای چې پوزه پاغي باندې غړول او د نوافل د پاره چې نفل به پدې کې ادا کړي. فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج من الليل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راوته به د شپې د کور نبر اوته فیصلی فیها. نو پدې کې به مسکولو دا کم زه چې غید پاره داغي احتجاج شوه او بن شوه او مسلپی ولا غړول شوه وا پوزه پاغي باندې پروت نو په غزه به مسکولو. قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا. نو ایس کسانو مسکلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزبانی اغي ولاړو ځان له نفل کول. نو رستو صحابه راغلیو اغي ورپسې نیت کړو او داغي پسې مسکولو. وكانوا ياتونه كل ليله او هرش په بدی راتلل حتى اذا كان ليله من الليالي ترديش يوشپش ودشپونه لم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور اوت دیل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخک ذکر شول چې دریش پی یا دوش پی رسول الله صلى الله عليه وسلم په غزه کې نفل کول د شپې قيام الليل. نو صحابه کرام ورپسې رستو ولاړو دا تراویح د نبی صلی الله علیه وسلم پسې دوش پی یا دریش پی پر روایتو کې راغلي په سلورو مشپ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رونه وته لکه مخکې تفصیل ذکر شو. فتنحنحو نو دوی ټوخي شروع کړ او رفعوا اصواتهم اوازونه را پورته کړ. وحسبوا بابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور دروازه په گیټو باندې وښتا چې غیلې پته ولګي چې صحابه را جمع دي بیا د موزه وقت شوه دی. قال صحابي وي فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. روته ودیل رسول الله صلى الله عليه وسلم په داسې حالت کې چې د غصې نه ډکو. فقال نو ویلو يا ايها الناس ما زال بكم صنيعكم. اي خلکو هميشه د پتا سو باندې دا کار ستاسو مال اندازه دا چې تاسو سوک ټوخي کوي خبرې پتی ز کوي چې زی واور موروزم. حتى ظننت انه ستكتب عليكم ما يقينك غمان ميو كچدا بفرس کی پتا سو باندې. فعليكم بالصلاه في بيوتكم نو لازم دي پتا سو چ کورونا چ نوافل کوي منزونه کوي بخپل کورونو کې. فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه يقينا غرا بهتر مزد سړي بکور کې مگر فرض مز د فرض نه علاوه نوافل سنن د پکور کې ادا کول افضل او بهتر دي. نو حدیث دی اخیری جمله د پاره مصنف رحمت الله علیه دا وګد حدیث ذکر کو چې فضل التطوع فی البيت. اهل علم بیا دا ذکر کړی چې دا سنن او نوافل مسجد حرام او د مسجد نبوی نم پکور کې بهتر دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عموم استعمال کړي چې خیر صلاه المرء فی بیته الا صلاه المکتوبه. نو کوم مضاعفت د اجرونو چې راځي په مسجد نبوی او مسجد الحرام کې نو غوی د فرایض پوری خاص دي. او دویم قول د اهل علم په مسله کې دا چې نه مسجد نبوی او مسجد الحرام تنه مستثنا دي اغه کی چې د عبادت کم مضاعفت او اجر راغله دي نو اغه عام دي نوافل او سنن ټول له شامل نه او بعض اهل علم دا تفصیل کړي چې مضاعفت ځان له جدا شې دي چې اجر پکې دوګنه کیږي او خیریت جدا شې غورواله نو خیریت دا پدې کې دي چې صلات المرء فی بیته ما سوى المکتوبه او مضاعفت چې دغه مسجد نبوی دا غي زر درجه دی او د مسجد حرام یو لاک درجه نو مضاعفت په خپل ځای دی خیریت د دې په خپل ځای دی اسناد د حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علی امام نووی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دا بیان د دې طرف له ترغیب دی چې نفل پکور کې افضل او بهتر دی ذکر ابعد عن الریا دی په دې کې ریا او نمود نشی راتله اخلاص پکې ډیر وی او بل دې د پاره چې پکور کې برکت راشي رحمتونه پکې نازل شي چې کور کې د عبادت سیسه وګرځي دارنګ دې کورونو کې چې قران کریم لولې او موس پکې کې نو شیطان دې نه تختی نو چې دا برکات پکور کې راشي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تاسو په خپل کورونو کې د مس صحیح سو ګرځوي من د تبعیض د پاره د بازي منځونه نوافل هر چې فرایز دي یا اگر نوافل چې پاغي کې جماعت مسنون دي لکه صلات التراویح وغيرها شول نو بیا په مسجد کې افضل دي اگر چې پاغي کې باز اهل علم دا قول کړي چې په کور کې افضل دي نو اگر زوی تاسو په کورونو خپلو کې د مونځ ولا تتخذوها قبور او د دین قبرونه مو جوړوي دا د قبرونو په شان مهجور مګر زوی چې پاغي کې مزنه کې قبرستان کې مزنه روا ده نو دغه شان تاسو دا قبرستان مګر زوی چې مونځونه پکې نه کوي یا معنا دا ده چې د دین تاسو قبرونه مو جوړوي ځکه دا قبر په منزلې د موضع النوم ده نو د کور نه تاسو د خوب ځای مو جوړوي چې صرف خوب پکې کوي موس پکې نه کوي لکه څنګه چې دا مرګ سره انسان ودوي لکه ویل شي النوم اخو الموت نو هغه یو کس موده په قبر کې پروت د عبادت مزنشته او دا ستاسو نه کوي نو دا تشبیه په دې اعتبار ده یا دا تشبیه وي په دې اعتبار ده چې څوک د الله ذکر کوي د په منزلې د ژوند دی او څوک چې نه کوي نو د په منزلې د مړ دی نو کم کور کې چې د الله ذکر نه کیږي عبادت نه کیږي آپ منزلی د موضع الاموات د قبرونو قبرستان پشان نه او کم کې چې د الله عبادت کیږي نو قبرستان نه دی او بعد وی چې معنا د ولا تتخذوها قبورا دادا لا تدفنوا فيها موتاكم په کورونو کې تاسو مړی مه دفن کوي چې د کور نه تاسو قبرستان جوړ کړئ. باب دا باب د بلا ترجمه دا د مخکې ابواب د پاره په منزلې د تتمه ده دا تتمه ده د ابواب سابقه په دې کې دا ذکر کړي چې طول القنوت په نفل منځونو کې دا غي کوم فضیلت او ثواب راغلي دي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان بن ابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل ده نبي صلى الله عليه وسلم نتپوس شو چې کوم یو په عملونو کې افضل او بهتر نه قال طول القيام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ او چې اوګد او درېدل اوګد مسکول او دا طول القيام بیا عام نه په نوافل او فرایض ټولو کې خود فرایض او تخصیص په دې کې بیا راغله چې څوک امامتی چا لګی نو هغه دی تخفیف کوي مخکې روایت ذکر شو چې کله یو سړی چاله جمع ورکړي نو درستنو خلکو خیال له وساتی فان فيه الضعيف والسقيم وذل حاجه قيل بیا تپوس یو فأي الصدقه افضل کم یو خیرات او صدقه افضل نه قال جهد المقل جهد یا پزمی د جیم سره یا په فتح سره پزمی سره ویل شي وس او طاقت له الوسع والطاقه او په فتح د جیم سره جهد دا د مشقت په معنا باندې راځي او بعضی وای چې جهد او جهد دواړه په یو معنا باندې دي، وس طاقت او مشقت، او المقل معنا د فقیر او غریب چې دا غسر مال قلیل وي. نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس یو چې کوم صدقه افضل دا او جهد المقل، اغه کوشش د فقیر سړی چې غریب سړی کوم صدقه کوي اغه افضل او بهتر ده. نو دا حدیث دلیل ده د اغه اهل علم لپاره چې اغه وی فقیر صابر دا اولاد او افضل ده د غنی شاکر نه. دا اختلافی مسله ده چې آیا فقیر صابر د دې درجه پورته ده کنه غنی شاکر. یو سړی مالدار ده او د الله شکر گزار ده، او بل طرف له فقیر ده صبرناک ده. نو د اهل علم دوه قول دي، بعضی وی چې فقیر صابر اولاد ده. نو دای په دې لو کې یو دلیل ده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو او شو صدقه کما افضل ده، نو هغه جواب ورکو چې د فقیر سړی غو صدقه چې د په مشقت سره د خپل وس مطابق صدقه او خیرات ورکي، نو مالدار کډیروم ورکړي د فقیر دالک ته به تر دي. د دې حدیث ظاهرا تعارض راځي د بل حدیث سره چې پاغي کې راغلي دي، افضل الصدقه ما كان عن ظهر غنا، بهتره صدقه هغه ده چې داغي نرستو انسان مالدار پاتې شي. او فقیر سره چې کم خیر خیراتو کې نو د خپل وستاقت نشته، نو د حال خنورم بدتر شي. نو اهل علم جواب دا کړی چې په فقیر کې تفصیل لې، یو هغه فقیر ده چې د صدقه ورکی او رستو ده په خپل فقر او په خپل مشقت باندې صبر کول شي، نو چې د صبر وسو طاقت وي د په حق افضل او بهتر دادی چې د صدقه ورکی. او کنا صدقه ورکا او داغین رستو د خپل بدحال شو دی له محتاج شو چې به خلکو له لاس نیسی، نو د په حق به افضل او بهتر دادی چې صدقه نه ورکی. قیل فای الهجرت افضل، بیا تپوس شو چې کوم یو هجرت افضل او غوره ده. قال من هجر ما حرم الله عليه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو هجرت د هغه چا افضل ده چې غفری دی هغه سيزونه چې الله په حرام کړی. د محرمات نه هجران کول دا بهترین هجرت ده. قیل فای الجهاد افضل، تپوس شو چې کوم یو جهاد افضل ده. قال من جاهد المشرکین بماله ونفسه، چا چې د مشرکانو سره جهاد او قتال وکړ په مال او نفس باندې. قیل فای القتل اشرف، تپوس شو چې کوم یو په قتلونو کې دا بهتر او افضل ده. قال من اهری قدمه وعقر جواده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه قتل افضل او اشرف ده چې د چا وینه د الله په لار کې توی کړی شو او عقر جواده، او د داغه قیمتي او کره اسپکی او وجلی شو. د عقر جواده بعض معنا کړي قطع قوائمه، د دې چې کوم کراو قیمتي است دا غخپیم پکې کټ شو او وجلی شو، مطلب دا چې مال او جان دواړه د الله په لار کې قربان شول، پخپلم او وجلی شو وینې توې شو، او د چې ځان سره کوم مال وړې پکې مسورلې باندې تلې اغم قتل شو او وجلی شو، نو مال او جان دواړه د الله په لار کې قربان شول، نو دا غو بهترین قتل نه. اسناد د دې حدیث حسن ده د علي ابن عبد الله البارقي الازدي د وجنا، مخ کې تفصيلا ذکر د شوو چې د صدوق ده لا باس به، او دا حدیث مصنف رحمت الله عليه مختصر ذکر کړل ده، نو په دې کې خلل واقع شوه. د دې صحیح لفظ غره کوم چې امام محمد او امام نسائي رحمت الله عليه ذکر کړي. امام محمد په مسند کې، امام نسائي په سنن کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوو اي الاعمال افضل، قال ايمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجه مبروره. قيل فاي الصلاه افضل؟ قال طول القنوت. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس شو چې کوم یو عمل بهتر ده، نو جواب ورکړو چې اغه ایمان چې پاغي کې څه شک نوي بلکې یقین والا ایمان وي، او اغه جهاد چې پاغي کې سغلاني دوک پکيني، او اغه حج چې اغه الله په نيز باندې قبول شي. بیا ته د موز بارکه تپوس شو چې کوم یو بهتر ده، نو ویلو اغه موز چې طول القنود چې پاغي کې اوږد قیام وي. او مخکې دا مسله ذکر شوی و چې آیا طول القنود افضل له کنه کثرت السجود. د اهل علم دوه قولو. باب الحث على قيام الليل، دا باب ده په ترغیب د قیام الليل کې، چې د تهجد او قیام الليل بارکه کم ترغیب راغلی ده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا رحم ديوكي الله فاغسري باندي قام من الليل كده شبيرا پاسدو فصلى نموزيوكو وأيقظ امرأته اخبل خزاو ببيم را پاسولا فصلت نغيم موزوكو فإن أبد كچرت أغي انكار كول درا پاسدونا نرا پاسدا نضح في وجه الماء فمخباندي ورلوبو ورشين دلي رحم الله امرأة او رحم ديوك الله پاغ زنان باندي قامت من الليل چي دشبيرا پاسد فصلت موزيوكو وأيقظت زوجها ورا پاسو لخبل خاون فإن أبا كچرت أغي انكارو كرا پاسدونا نضحت في وجه الماء نو په مخ باندې ورلو بورو شیندلې ورا پایسولو. اسناد دې حدیث حسن ده، د محمد ابن عجلان د وجنه چې د صدوق حسن الحديث ده، دا روایت مخکم ذکر شوی. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن الاعمش عن علي ابن الاقمر عن الاغري ابي مسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل سوق چې د شپې را پاسېدو او ايقظ امرأته او خزه امرأ پاسولا فصلى يا نو خزه او خاوند دواړو موزو کو رکعتين دو رکعات جميعا په یوځه كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نو اولي کله شي دید الله رب العالمين په دې قول کې چې والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اغه ذکر کوون کې د الله چې کثرت سره ذکر کوي دارا غیا غزنانه چې الله ډیر ذکر کوي الله د دې لپاره مغفرت او لوی اجر تیار کړي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی. ابن ماجام په سنن کې دا حدیث ذکر کړي. دا حدیث مخکې ذکر شو او تفصیل شو. باب فی ثواب قراءه القرآن. دا باب د په بیان د دې کې چې د قران کریم د قرأت کم ثواب او اجر راغلي دی. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا رواية نقل كي خيركم من تعلم القرآن وعلمه افضلوا بهتر پتاسو کی اغسوک دے چه قرآن کریم پخبل ازدکو نور لهم تعلیم بورکو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا حدیث امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی، دارنګ امام ترمذی په جامع کې. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الجهني رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ذنوم معاذ بن انس من قرأ القرآن چاج قرآن کریم لستو و عمل بما فيه او عمل مکو پا غصر چی پا دی قرآن کریم کی دی اول بس والداهو تاجا یوم القیام دی پسر بکڑیشی دد والدینو لیو تاج پرز د قیامت باندی ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا چی داغی رنا با بہتر ای خیست بای داغا رنا دنورن پا کورونو د دنیا کی لو کانت فیکم کچرت دانور د دنیا ستاسو په کورونو کې وي چې د دنیا دانور د چا کور لرا کوشي او سمره غ کور په دی باندې روحانه کیږي سمره کروڑونه میله دا لره دي او دا غي باوجود ټول دنیا روحانه کړي د نو کچرت دانور د چا په کور کې را کوشي نو غ کور به سمره روحانه ای سمره بزليږي. نو دا سي تاج بد د والدینو له پسر شي چې قران کریم ولستو په دی عمل وکړو چې دا غي اغرنا او خاص بد د نور نسي وای. فما ظنكم بالذي عمل بهذا نو سره ګومان ستاسو په هغه سړی چې عمل کړی په دی باندې دا اجر خو والدینو له ملاویږي. نو ایستاسو په هغه سړی سره ګومان د چې په خپل په دی قران کریم عمل کړی دا غو سمره لوی اجر وی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. زبان ابن فائد دارنګ د استاد سهل ابن معاذ الجهني دا دواړه ضعیف دی. په دې باب کې د بریده ابن حسیب الاسلمی رضی الله عنه روایت هم راغله چې باغی کې دغه اجر ذکر دی، خداغي سند هم ضعیف دی. باغی کې بشیر ابن المهاجر ضعیف راوی راغله. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وهمام عن قتاده عن زراره بن اوفا عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها مرفوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذكر كي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به اغسر ايش قرآن كريم للي او دي پك ماهر وي الله مهارت ورکڑي پوه ورکڑي مع السفرة الكرام البررة دي بداغ عزت مندو فرشتو سرعي دا دين مراد اغا ملائك دي چلی کل كي یاد دی سفرت الکرام البررن مراد اغا ملائک دی چې غبا الله رب العالمین خپل پیغمبرانو لرا لګل د وحید پاره یاد نه مراد اغا ملائک دی چې لوح محفوظ کې هغه لیکل کوي او باز وی چې دین مراد سفرت الکرام البررن مراد اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زکه دیم قران کریم ابتداءا او اولا لیکلو یا د دین مراد هغه ملائک دي چې اعمال د بنی آدم لګي نو څوک چې په قران کې ماهر وي دالولي د بدر اجر وي د بد هغه ملائک سره چې کم کرام کاتبین دي والذي يقراه هو يشتد عليه او هغه کس چې قران کریم لولي او دا په د باندې ګران وي جبې پناوړي او د دې په لستو کې د تکلیف وي مشقت وي فله اجران نو د الله دعا اجر ورکړي دا دو اجرونه د دې دی یو د قران کریم د قرات چې غلولي او دویم اجر د دې چې د لپاره لستو کې مشقت او تکلیف نه پر روایت د صحیحینو کې دا راغلی دی والذي يقرا القران ويتتعتع فيه او هغه سره چې قران کریم لولي د جبه پکین خلی او دا قرات په د باندې ګران وي نو د الله دعا اجر ور کوي اسناد د حدیث صحیح دی دا روایت د متفق علیه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن نبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى ندجم شب يوقوم فيوكور كد الله دكورننا يوجمات كد مساجدنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم چدا الله كتاب قرآن كريم للي او ده درس كيد يوب السرى د يتدارسونه بينهم معنا دا ده يتعلمون ويعلمون د دې تعلیم او تعلم کې مصروف وي زده کړې کوي خودنه کوي الا نزلت عليهم السكينه مگر را نازلېږي په دې باندې سکینه او آرام وغشيتهم الرحمه او پټې دې لر رحمت رحمتونه او سکینه په نازلېږي وحفتهم الملائكه او احاطه کوي د دېنه ملائک غیر چاپیره د ملائک کینی وذكرهم الله في من عنده او د ذکر کوي الله رب العالمين د هغه چاړواند چې د الله سره دي د ملائک ورواند الله رب العالمين د ذکر کوي کم چې مقرب ملائک دي دا غیر ورواند د تذکره کوي نو حدیث کې د قران کریم د تلاوت د تعلیم او د تعلم د اجر او ثواب ذکر دي اسناد د حدیث صحیح دي امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی امام ترمذی او ابن ماجه هم دا حدیث راوړی قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي مونږ لروته او مونږ په صفا کې وو دا صفا په مسجد نبوي کې یو سفر جوړ کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د طلبه او د پاره چې پاغه کې به فقرا مهاجرین راجمو کورونه بینونو په دغه جمعات صفا کې به وسیدل چې دا د مسجد نبوي شمالي جانب لچ کم د مسجد اخیری حصہ و اغه ده اوسې مغزه په مسجد نبوي کې معروف ده زوړ مسجد نبوي چې کم ده داغی چې کوم د جمعات اخیری حد شمال طرف لده قبلی شا طرف لا نو په دغه ځای کې صفه و فقال ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق کم یو پتا سو کې دا خبره خو خی چې سار وختي لاړ شي د بطحان او عقیق لا دا بطحان یو وادی ده یو خور ده د مدینه منوره په جنوبی جانب کې د مسجد نبوي طرف نه جنوب طرف له قباء طرف له اوس هم په دې بتحان نوم باندې یادیږي، کوم طرف لچې د کعب ابن اشرف دا قلا ده. اویل عقیق یا وادی عقیق للاړ شي، دغه وادی او خوړ للاړ شي چې دا د مدینې په مغربي جانب کې دی، د جامع اسلامي خواله چې د مسجد نبوي د طرف نزین، او اول به په وادی عقیق باندې تیر شي، بیا دا غینا پر جامع اسلامي ده. وسم پدینم باندې یادیږي، کم یو پتا سو کې خوخی دا چې سار وخت لاړ شي بوتحان او عقیق لا، فیاخذ ناقتین کوما وینی زهرا وینی. نو دا غزینه دی یو دو غټ یو خراولی کوما وینی چې غټو غټو کوبونو والی، قوم په اصل کې پورتوالی لوي. دې ځکه د کوما وین معنا ده عظیمته السنام، چې غټو غټو کوبونو والی. زهرا وینی او د دې دا رنگونه سپینوالی طرف لمایل وی، یعنی دومره غټ یو خو وی دومره غټ کوبونه ای چې دا واز دو د وجنه دا غي د غوخ رنگ شې د سپینوالی طرف لمایل شوی. بغیر اثم بغیر د سګونانه، پدې کې سګونام نی بغیر اثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. دا دو غوخ چراولی نه پدې کې گناه تا او نه پدې کې سیل رحمی کټ کول شه. قالوا كلنا يا رسول الله، ويمنغ ويلو چه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هر يو پمون کي دا خبر خو خي چه نه گناشت انا سله رحمي کټ کول شتا، او سار وختي دي دا دوغټي غټي خو راولي دمره لوی مال دل ملاو شي. قال فلان يغدو احدكم كل يوم الى المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل دا چه سار وختي لاړ شي یو تن پتا شو کی جمعات لا، فيتعلم ايتين من كتاب الله عز وجل، نزدکی یو دو آیاتونه د الله د کتاب. خیر له من ناقتین، داور له دو خونه غوره دی. و ان ثلاث فثلاث، کدری آیات زکل نو دریونه ور له غوره دی. مثل اعدادهن من الابل، فمثل د شمیر د دې د اوخانونه. څومره چې آیاتونه زیات زدکی نو د دې په مقدار د اوخانونه سیوا اجر ور له ملاویږي. که سلور آیات وینو سلور، که پنځه وینو پنځه. وهل مجره، اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، دارنګه مسند احمد کې راغلی او په صحیح ابن حبان کې. باب فاتحه الكتاب، په بعض نسخو کې راغلی چې باب فی فضل فاتحه الكتاب، دا باب دی په فضیلت د سورې فاتحه کې. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ام القران. دع الحمد لله رب العالمين سوره فاتحه ام القران دي اصل القران دي، وام الكتاب دا ام الكتاب دي اصل، والسبع المثاني او دا اغو اياتون دي چې بار بار لستيشي. نو په دې حدیث کې د سوره فاتحه درې نمونه سلور نمونه ذکر شول. یو الحمد لله رب العالمين ټول سورته په دې باندې مسمى کو په یو آیات باندې. دویم نمونه ذکر شو ام القران، دریم ذکر شو ام الكتاب، سلورم السبع المثاني. دا السبع المثاني دي لدې وجنوي چې په دې کې و آیاتونه دي سره د سوره فاتحه نه، او دا مکرر مکرر لسته شي نو ذکر لمثاني وي. په هر رکعت د مسکی مکرر لسته شي، یاد دي و آیاتونه دي، هر یو آیات چې ده دا غي لستل د قران کریم د ومی سي برابر دي. يا سبع المثاني ور لوي دي وجنوي شي دا و آیاتونه دي، او شون کی ابواب النيران دام بودی د جهنم مو دروازې دي. نو هر یو آیات د دې چې څوک لولي راغي په مقتضا باندې عمل کوي نو د جهنم دروازې به دنه بنديږي، او دې به الله د رحمت او د ثواب مستحق ګرځي. او دې صورت له ام الكتاب او ام القران د دې وجنوي چې د قران کریم کم مزامین دي، کم توحید او احکام پاغي کې ذکر کیږي، د الله رب العالمین حمد و ثنا ذکر کیږي، نو اغه ټول اجمالاً په دې صورت کې ذکر دي. نو ذکر ور له ام الكتاب او ام القران ویل ک تفسیر کې تاسو اوریدلی. اسناد د حدیث صحیح دی، امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په دې لفظ ذکر کړی چې ام القران هي سبع المثاني والقران العظیم. او امام ترمذی دارنګ نور محدثین هم دا حدیث په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ بانی تیر شویو وہو یصلی حال دائی چی دموس کولو پا مزولارو فدعاہو ندیرا بللیو دلی آواز ورکڑو قال فصلیتو دا صحابی و اماموس کولو چی مزمیو کو ثم اتیتو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لراغم قال دیوی فقال ما منعک ان تجیبنی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لوی سشی من کړه وی چې ته زما خبره واوري او زما د خبري اجابتو کې جواب را کې مال راش مارا بللې وی. قال دیوی ما ور لوې كنت اصلي ما مسکولو. قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل الم يقول الله عز وجل آیات ندی اوریدلی چې الله رب العالمین فرمایلی دي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ایمان والو تاسو قبول والک و اذا الله و رسول کله جتا سرا بلی اغه سلا چې پاغي باندې تاسو ژوند دی کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې جواب فرض او ته په نفل باندې ولاړوي نو تا دا آیات نه دی اوریدلې. بیا ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا اعلمنک اعظم سوره من القران او فی القران. خامخا تعلیم در کوم زتاله په قران کریم کې د یو لوی سوره من القران لفظ ده یا فی القران دا شک دی دراوینا چې من القران ویل ک فی القران چې قران کریم کې کوم اعظم سورته ده. شک خالد دا شک واقع شوه دی د حدیث راوی خالد ابن الحارث لا کوم چې امام شعبه شاګرد دی او د عبد الله ابن معاذ استاد ده. قبل ان اخرج من المسجد مخک د دین چې د جمعه نوزم مالی و چې تعلیم بدر کوم د داسې صورت چې په قران کریم کې ټولو کې لوی صورت ده د دینه مخکې چې ته مسجد نه وځې. بیا د سر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اترې کولې تر دې چې د جمعات نه راوتل. نو دی وی قلت یا رسول الله قولک. ما و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو خبره چې مال مو ویلو چې زبۃ تعالی د اعظم سوره فی القران تعلیم در کوم. دا قولک منسوب ده مفعول مطلق ده فعل محذوفه ده پارا. راعي قولك يا احفظ قولك الذي وعدتني به من تعليم السوره. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو ما سره کوم سوره وعدك لري وتي تعليم به راکوي ارا لو خي. قال الحمد لله رب العالمين. را لويلي وتي دا سوره الحمد لله رب العالمين سوره فاتحه دا وهي سبع المثاني دا غو ايات ندي چې بار بار لسته شي التي اوتيت والقران العظيم اغه و آیاتونه چې مال را کړی شوې دي او دارنګ قران عظیم مال را کړی شوې. اشاره د قول د الله له ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا روایت امام بخاری په صحیح کې ذکر کړي. ابن ماجه په سنن کې امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث راوړی. په حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې اجابت داغي قبلول دا فرض او لازم دي. حتی که یو انسان په موز باندې ولاړ وي که نفل موز کوي نو دا خو بیا اتفاقی خبره ده او که په فرض ولاړی نو په دې کې د صحیح قول مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجابت ضروری ده. موز به ماته او داغي اجابت به کول داغي په حیات طیبه مبارکه کې. او په بوتلان د موز کې بیا د اهل علم اختلاف دي که چا د اغي د دعوت اجابتونه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چاله आवाज ورکړه او د پموز ولاړو فرض موز کولو او د اغه اجابت نه کړه نو د موز باطل شو کنه. په دې کې د اهل علم دو قول دي. په دې صورت کې سوره فاتحه له سبع المثانی ویل شول. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په صحیح سند باندې نقل دي په سنن نسائی کې چې السبع المثانی اغدی لویلی السبع الطول من اول البقره الى اخر الاعراف ثم براءه وقيل يونس. دا سورتنا د سوره بقره نراواله د اخر د سوره اعراف پوري. بیا پکې بعضي سوره براءه تو شماري بعضي سوره يونس. نو هغه سورتن له سبع مثاني ویل شي او په دې حديث کې سوره فاتحه له سبع المثاني ویل شو. نو اشكال نشته دواړو له دغه نوم ورکول شي د دواړو دغه نوم نه دغه وو اوګدو سورتن لم سبع المثاني وي او سوره فاتحه لم وي. او بعض اهل علم د ترجیح لار اختیار کړي نو غوي چې په مرفوع حدیث کې سبع المثاني سوره فاتحه له ویل شي نو لهدا د مرفوع په مقابله کې موقوف نشو غسته د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول. باب من قال هي من الطول. باب د په بیان د دلیل د اغه اهل علم کې چې غوي د سوره فاتحه دا غو اوګدو سورتونو نه دا اطول نه مراد السبع الطوال دي اغه وو اوګدو سورتونه چې ابتدای د سوره بقره نه کیږي او بعض اهل علم وایي چې نه دا د سوره فاتحه نه ابتدا کیږي اگر چې دا د الفاظ په اعتبار سره اغه عمرو اوګد نه ده خود مزامین او د مقصد په اعتبار سره دا غي نه سیوا اوګد بلکې د ټول قران کریم برابر دي ځکه ول ام الكتاب او ام القران وایي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أقد سورتنا وركد شبيه وأوتي موسى عليه الصلاة والسلام ستا. موسى عليه الصلاة والسلام لشبق وركد شبيه. فلما القى الالواح هر کله چې اغه یغه تختی د تورات غرزولې وي یخي وي پزمکا رفعت ثنتانی نو دو داغینه پورته کړی شوی وي دغه دو صورتونه ته پورته کړی شوی او بقي 40 باقی پاتې وسلور نو غیل سلور اوګد صورتونه ور کړی شوی او نبی صلی الله علیه وسلم له اوګد صورتونه ور کړی شوی. اسناد د دې حدیث دا صحیح موقوف په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي. خصوره فاتحه د غو اوګدو سورتونو نشمارل په دې کې اشکال لې او اهل علم ذکر کړي چې دا حدیث په خپل ظاهر باندې نه د دې ذکر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په صحیح سند په سنن کبرا د نسائی کې راغلی دی او تعداد د دې وو سورتونو راغله ده. پاره کې سوره فاتحه نشته. پاره کې بقره، آل عمران، سوره نساء، اعراف، انعام او سوره مائده دي. او د دې نه پس هغه وم نمبر سورت چې ده نو د بازي رواتو نه هیر شوه ده چې هغه کم یو ده او بازي وایي چې دغه سورت دا سوره یونس ده لکه په فضائل القرآن د ابو عبید کې راغلي چې دا وم سورت شپک خدغه سورتونه شول سوره بقره اول، سوره آل عمران دویم، سوره نساء دریم، الاعراف سلورم، الانعام پنځم، المائده شپږم. وم کم یو ده نو دراویان نه هیر شوه باز راویان هغه سوره یونس شمار کړي لکه د وم دا ذکر په فضائل القرآن د ابو عبید رحمت الله علیه کی راغلی نو پاره کې د سوره فاتحه ذکر نشته. نو په اعتبار د مزامین او مقاصد او په سوره فاتحه کې د غتول او اوګدوال شته خو په اعتبار د الفاظ او د حقیقت سره د غتول بکی نشته. باب ما جاء فی آیۃ الکرسی باب د په بیان دا احادیث کې چې په فضیلت د آیۃ الکرسی کې راغلی. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن اياس عن ابي السليل عن عبد الله بن رباح الانصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم. أبي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويليو چه اي أبو المنذر داد دكون يوا كم يو آيات دو قرآن كريم نچه غدتا سرده وفتول آياتونو كي أعظم أو لويده. قال قلت الله ورسوله أعلم ما ويليو چه الله ورسول خبو حديد. قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم. بآياتنا تفوز كلاو چه كم يو آيات ده الله ده كتاب پا آياتونو كي أعظم ده. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم نما آية الكرسي ذكر كدوا. قال فضرب في صدري ويمالي پس نبان دي گزار را كدوا وقال وفرمائي ليو ليهن لك يا أبا المنذر العلم راليو چه مبارك دش علم اي أبا المنذر چه تاسر دمر علم شجد الله پا كتاب كي أعظم آية پي جني. اسناد ده حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه دا پخپل صحیح کی ذکر کړه امام احمد په مسند کې. او دا لفظ چې لیهن لک یا ابا المنذر العلم په دې کې یو منقبت عظیمه ده د دې صحابي ابی ابن کعب رضی الله عنه. او دا د دې لپاره دعا ده چې الله دې در علم آسان کی او رسوخ دې در نصیب کی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا اخبار ده چې ابی ابن کعب رضی الله عنه په اهل العلم کې ده. باب فی سورۃ الصمد دا باب د فضیلت د سورۃ الاخلاص کې چې د سورۃ الصمد موي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. یو سړی د بل سړی نه اورېدلی چې سوره اخلاص یې لوستو بار بار مکررولو. فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې سار کړه نو دې راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. دا ابو سعید خدری رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله او فذكر ذلك له نو دای ور ل ذکر کړیو. وكأن الرجل يتقالها او گویا چې سړی دا کم غنلو د دې شان او د دې هغه عظمت د پزړه کینو. د رجل نه مراد ابو سعید خدری رضی الله عنه په خپل ده ځان په منځلې د غایب حساب کړی دی. وای ما دا کم غنلې شو ګره یو صورت ته بار بار دی لولي په مسکین. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی صلى الله عليه وسلم فرمایلی والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې زما روح دا په لاس کې ده یقینا دا سوره اخلاص د قران کریم د درېمي حصے برابر ده. اسناد دې حدیث صحیح ده. امام مالک په موطا کې ذکر کړی ده. امام مالک په سند باندې امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی. دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث بعض اهل علم په خپل ظاهر باندې حمل کړي. نوې سوره اخلاص د قران کریم د معانی په اعتبار سره د احکام او د اخبار په اعتبار سره د قران کریم د ثلث برابر ده. ځکه په قران کریم کې وای درې مضامین ذکر کیږي. یو احکام دي، دویم اخبار دي، د سابقینو یا د راتلونکو حالات ذکر کیږي د راتلونکو وخت، او دریم توحید الهی ده. نو سوره اخلاص په دې درې حسابانه مشتمل ده چې په دې کې توحید ده، توحید الالوهیه، توحید الاسماء و صفات باندې مشتمل ده. نو د دې وجنه دی لثلث القران وای، او بعضی وای چې دا په ثواب او اجر کې د ثلث القران برابر ده، او بعضی اهل علم په دې کې توقف کړل ده چې په دې باندې زموږ ایمان او یقین نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا برابر ده د ثلث القران. خدا د ثلث القران برابر چه دی نو دا په ظاهر باندې حمل دی یا د دینه ثواب مراد دی. نو په دې کې وای مونږ تفصیل نکو. نو د توقف دا قول بعض اهل علم ویلي چې دا پکې اسلم نه. د امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویا او نور اهل علم لدا منسوب دي چې هغه وای انه من المتشابه الذي لا يدرى معناه. دا حدیث د هغه متشابهات نه چې معنا یې نه وي معلومه چې د ثلث القران نه مراد څه دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې موضوع باندې مستقل رساله لیکلې چې سوره اخلاص د ثلث القران برابر دی. نو دې څه مقصد دی؟ دا مقصد نه چې نور قران کریم ملو لدا درې پیر لول نو بس د ختم اجر بدر لملاویږي. باب فی المعوذتین، دا باب د په فضیلت د معوذتین کې. سوره فلق او سوره الناس په فتحې د واو سره په صيغه د اسم فاعل سره معوذتين مورلوې، په صيغه د اسم مفعول چې فتحه د واو شي معوذتين دواړه صحیح دي. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني معاويه عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاويه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال كنت اقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر. ما د رسول الله صلی الله علیه و سلم اغه خروانه کړو په سفر کې، داغه اغه پړ مینی ول او د مخ کې نه میراخ کو. فقال لي يا عقبه ما له ویل چې اي عقبه الا اعلمك خير سورتين قرئتا، آیا زه تعلیم ندر کوم تعالی د دوو بهترو سورتونو چې غلستلی شوی دي. فعلمني نو تعلیم را کړو ما لا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس د دوو سورتونو. قال فلم يرني سررت بهما جدا، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم نو هم قتل چې ډېر دې په دې باندې خوشحال شه وم. هغه لدا اندازه لګیدلی و چې دې خو په دې باندې جون ډېر خوشحال نشو چې دا سغه تحفه نه ده، فلما نزل لصلاه الصبح هر کله چرا کوشو د سوړلای نه د سار د مزد پاره صلى بهما نموز په دې دواړو صورتونو باندې او کو صلاه تصحب د سار غل الناس خلقلا جمع په دې دوو صورتونو ورکه په سوره فلق او سوره ناس فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه هر کله چې غي د مز نه فارغ شو التفت الی مال وکتل فقال نووی یا عقبه کیف رایت ای عقبه څنګه دې وکتل یعنی کیف رایت حال صورتین حال د دې سورته نو د څنګه وکتو چې دا دواړه د مزد لپاره کافی شول وګوره د سار مزد می په دې باندې وکړو د دې لپاره چې د دې اهمیت او عظمت شان د زړه لور کوشي اسناد د دې حدیث صحیح د امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي دارنګ د دې په شان حدیث امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګ امام ترمذی په جامع کې قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن عقبة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواب عقبة رضي الله عنه يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم سر روان ومسفر مقول د جحفة أو د أبواب منسكي جحفه د اهل شام میقات ته اوسم سره چې د مدینه منورې نه په لار باندې مکی مکرمه لذي نیم سفرو کې نو په لار کې په دینوم سره دا یادېږي جحفه مقام او ابوا سره چې د مدینه منورې نه د بدر په لار یا د یمبو په لار باندې زی نو دا یو مقام راځي په لار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده محترمه په دغه ځای کې دفن ده نو د جحفه او د ابواب په منځ کې روان وم اذ غشيت ناريح وظلمه شديده ناسا پیپټ کومنګ له سخت توفان او سیلی او تور تیار راغه دړي راوال وتی سیلی شو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس نو رسول الله صلى الله عليه وسلم پنای وخت په دې دوه سورتون باندې دا دوه سورتون لستل ويقول فرمایلی يا عقبه تعوذ بهما اي عقبه ابن عامر پنای غواړه په دې صورتونو باندې فما تعوذ متعوذ بمثلهما پنای نه حاصل کړی او پنای حاصل اونکی په مثل د دې صورتونو قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاه عقبه رضی الله عنه ما دا غین اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې امامتی را کول په دې دوه صورتونو باندې مونږ لا امامتی په دې دوه صورتونو په سفر کې را کړی او یو رکعت کې سوره فلق او بل کې سوره ناس دا حدیث صحیح دی او په دې اسناد کې د محمد ابن اسحاق عن عن راغلي مخکې ذکر شول چې د مدلس دی خو امام نسائی رحمت الله علیه دا حدیث په سنن کبرا کې ذکر کړي د محمد ابن عجلان په سند باندې هغه د سعید المقبورینا هغه د عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه دغه اسناد حسن نه نو دا دواړه سندونه چې راجمه کې متن د حدیث صحیح دی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك